kawy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:00, w sobotę 16 lipca. Michał Matus, kłaniam się, a już teraz serwis, który przygotowała Anna Zaleśna-Sewera. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla Marcina Romanowskiego, zapowiada prokurator krajowy. Były ambasador przy NATO Tomasz Szatkowski nie ma sobie nic do zarzucenia. W Trójce mówię o sporze z głową państwa. Owacja dla Donalda Trumpa. Dwa dni po zamachu pokazał się publicznie na konwencji w Milwaukee. Prokuratorzy wyślą dziś do sądu wniosek o tymczasowy areszt wobec Marcina Romanowskiego, poinformował prokurator krajowy Dariusz Kornaluk. Posłowi PiSu grozi do 15 lat więzienia. Zatrzymany wczoraj Marcin Romanowski trafił późnym wieczorem na badania lekarskie, poinformował w mediach społecznościowych jego pełnomocnik. Po badaniach parlamentarzysta miał zostać przetransportowany do Izby Zatrzymań. Poseł został zatrzymany wczoraj po południu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swoim mieszkaniu kilka dni po uchyleniu mu immunitetu. Już po zatrzymaniu prokuratura postawiła zarzuty Marcinowi Romanowskiemu. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, niedopełnienia obowiązków, ustawiania konkursów, przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji i wyrządzenia szkody majątkowej w Skarbie Państwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nie mam wiedzy na temat jakichkolwiek oskarżeń pod moim adresem, mówił bez uników o rozmowie politycznej w Trójce społeczny doradca prezydenta, były przedstawiciel Polski przy NATO Tomasz Szatkowski. Był anonimowy donos, który został zweryfikowany na moją prośbę. Ja mam na ten temat stosowne dokumenty, że został zweryfikowany i że na moją prośbę poddałem się specjalnym, nadzwyczajnym, ponadstandardowym badaniom. Nie mogę tego interpretować inaczej jak element sporu z głową państwa, element szerszej walki politycznej. Przed kilkoma dniami premier Donald Tusk powiedział w Sejmie, że według ustaleń służby kontrwywiadu wojskowego Tomaszowi Szatkowskiemu zarzucono nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi, kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi oraz uzyskiwanie korzyści majątkowych. Dwa dni po próbie zamachu na wiecu w Pensylwanii Donald Trump pokazał się publicznie na konwencji Partii Republikańskiej w Milwaukee. Były prezydent USA nie przemawiał, ale został przyjęty długimi owacjami. Obecność Trumpa republikanie wykorzystali do krytyki polityki gospodarczej Joe Bidena. Please welcome Donald J. Trump. Donald Trump z opatrunkiem na uchu pojawił się przy dźwiękach patriotycznego utworu country God Bless the USA, czyli Boże pobłogosław Amerykę. Został przywitany owacjami na stojąco i okrzykami USA, USA oraz my chcemy Trumpa. Były prezydent kroczył powoli przy dźwiękach muzyki, lekko uśmiechając się i od czasu do czasu pokazując zaciśniętą pięść. Gdy dotarł na trybunę, na której siedzieli członkowie jego rodziny i przyjaciele, wysłuchał wystąpień trójki zwykłych Amerykanów, którzy dowodzili, że pod jego rządami żyło się znacznie lepiej. Głos na Donalda Trumpa to głos za zasobnymi portfelami i dobrym jedzeniem na talerzach naszych dzieci, mówiła mieszkanka Filadelfii Amber Rose. Trump opuścił halę po wysłuchaniu modlitwy pastora, który naśladując byłego prezydenta zapewnił go, że będzie błogosławiony. Z Milwaukee Marek Wałkuski, Polskie Radio. To kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Na wschodzie termometry pokażą nawet 35 stopni. Niemal wszędzie należy spodziewać się burz. Pierwsze burze pojawią się jeszcze przed południem na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Stopniowo strefa tych burz przemieszczać się będzie w kierunku ku centrum i na wschód. Wraz z przemieszczaniem się tych burz i z upływem dnia intensywność zjawisk towarzyszących burzom będzie wzrastać. Te zjawiska to opady deszczu, lokalnie grad, a także silny wiatr, który w porywach może osiągać prędkość do 100 km na godzinę. IMGW ostrzega także przed upałem. Alerty będą obowiązywały w całej Polsce, z wyjątkiem zachodniej części kraju. Od 30 do 34-35 stopni na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze słupki rtęci pokażą od 20 do 27 stopni Celsjusza. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W środku wakacji i podczas upałów Brzesko od czwartku zamyka swój jedyny basen i to aż na 10 miesięcy. Remont był zapowiadany od jesieni, kiedy miasto dostało rządową dotację. Władze Brzeska zapewniały, że postarają się, żeby remont nie sprawił utrudnień. Stało się inaczej. Użytkownicy basenu w Brzesku podkreślają, że remont jest potrzebny, ale nie w wakacje. Rozpoczęłam naukę pływania. Wszyscy są zdziwieni, że w tak gorącym okresie basen będzie zamknięty. Masakra! Jeszcze w trakcie wakacji? Poza tym informacja o zamknięciu pływalni w Brzesku pojawiła się dopiero na tydzień przed 10-miesięczną przerwą. Zastępca burmistrza Brzeska Grzegorz Brach przekonuje, że z remontem basenu ze względu na dofinansowanie nie można czekać. Musimy zmieścić się w 10 miesiącach, a zatem wykonawca absolutnie nie zgodzi się na czekanie kolejny miesiąc tylko po to, żeby można było z tego basenu korzystać. Wiceburmistrz Brzeska dodaje, że wprawdzie oferty w przetargu otwarto na początku czerwca, ale dopiero przed kilkoma dniami można było potwierdzić zamknięcie basenu od czwartku 18 lipca na 10 miesięcy. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Młociarka Anita Włodarczyk i koszykarz Przemysław Zamojski będą chorążymi polskiej reprezentacji podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zamojski, który będzie rywalizował z kolegami w koszykówce 3x3, jest pierwszym reprezentantem koszykówki, który będzie chorążym. Na pewno jest to największy zaszczyt w dotychczasowej mojej karierze i taka najwyższa nobilitacja. Wczoraj poznaliśmy skład olimpijskiej reprezentacji. To 213 osób. Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonych barwach wystartuje więcej kobiet niż mężczyzn. Jeśli chodzi o dyscypliny, to zdecydowanie przeważają lekkoatleci. Na drugim miejscu są pływacy. Tegoroczny sezon reprezentacyjny był ostatnim, w którym w barwach polskiej kadry siatkarzy mogliśmy oglądać Karola Kłosa. 34-letni środkowy za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. W polskiej kadrze grał od 2009 roku. Sięgnął po prawie wszystkie możliwe trofea, do kompletu brakowało mu jedynie olimpijskiego medalu. Kłos walczył o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, ale ostatecznie Nikola Grbicz dał szansę innym środkowym. Powrót Rafaela Nadala na kort. Hiszpański tenisista, który szykuje się do walki o kolejny medal olimpijski na Igrzyskach w Paryżu, wygrał mecz pierwszej rundy w Deblu w turnieju w szwedzkim Basztad. 22-krotny mistrz Wielkiego Szlema powrócił do rywalizacji na korcie po raz pierwszy od maja. 38-letni Nadal w parze z Norwegiem Kasperem Rudem wygrali 6-1, 6-4 z rozstawioną z numerem drugim parą argentyńsko-włoską Guido Andreozzim i Miguelem Reyes Valerą. Najgoręcej będzie dzisiaj na wschodzie, do 35 stopni Celsjusza, w Rzeszowie około 34, w Warszawie również około 34 stopni. 33 mają być w Łodzi, w Toruniu, a także na Warmii i Mazurach. Chłodniej na zachodzie, tam od 25 do 27 stopni Celsjusza przeważnie. Przez cały kraj mogą przechodzić dzisiaj burze, w nich może też popadać grad. Nad samym morzem na północnym wschodzie, na północnym zachodzie najchłodniej 22 stopnie Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9. W studiu pojawiła się już Justyna Grabar. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się już będę żegnał w takim razie. To znaczy, że ja mówię dzień dobry po raz kolejny i przejmuję antenę. Także tym razem w składzie Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz i będziemy z Państwem do godziny 12. A Tobie życzę dobrego dnia. Dziękuję. I Państwu również. Dobrego dnia.

tie waist to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Then, of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat. It can't be beat. It's decent. Slap me, it's decent. Not bad. It's alright, yeah. Yard Act i Dream Job, tak akurat do podśpiewywania. A my sprawdzamy teraz, co słychać u Darka Urbanowicza. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Dariusz Urbanowicz zmierza na Igrzyska Olimpijskie. Halo, halo, dzień dobry. Daleko jeszcze do Paryża? Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, dzień dobry, jest pochmurno. O proszę, to inaczej niż u nas. Dojechałem. Tak, pochmurno wiecznie i no ma padać, ale to nie zmieni moich planów, że chcę pojeździć znów na rowerze po Amsterdamie, bo to jest absolutnie najlepsze pod tym, jedno, może nie najlepsze, ale jedno z najlepiej rozwiązanych miast pod tym względem. Absolutna symbioza ruchu po drogach asfaltowych dla samochodów, dla rowerów. Piesi wiedzą, że są rowerzyści, do tego kanały, więc mnóstwo pływadełek najróżniejszego rodzaju, statków, promów i po prostu można tu żyć. Zachwyconym miastem Amsterdam jestem niezmiennie od lat. Co w planie? W planie mam dzisiaj spotkanie z naszą korespondentką Kasią van Rooyen, która od czasu do czasu nadaje relacje z Amsterdamu dla nas, dla Trójki, dla Polskiego Radia w ogóle. I razem wybierzemy się na spotkanie z Jurytem van de Vorenem, który jest dziennikarzem, historykiem sportu, zamieszanym przez lata w budowanie Muzeum Sportu. No i no cieszę się, bo rozmawialiśmy wczoraj, jest plan, aby porozmawiać między innymi o tym, co ciekawego przyniosły te letnie Igrzyska Olimpijskie 9. Olimpiady w 1928 roku, które odbyły się właśnie tutaj w Amsterdamie. Podczas nich, z ciekawostek, po raz pierwszy do lekkiej atletyki zostały dopuszczone kobiety. Wcześniej, tak jak w Paryżu, mogły startować na przykład pokazowo we florecie, w szermierce. No a tu już na pełnych prawach rywalizowały, rzucały, ścigały się, skakały. No i ze świetnym zyskiem dla nas, jeśli chodzi o nasz dorobek medalowy. Otóż Halina Konopacka z rekordem świata w rzucie dyskiem zdobyła złoty medal. Pierwszy z Polski złoty medal w historii sportu olimpijskiego. Srebro zdobyli jeźdźcy w konkursie drużynowym w skokach przez przeszkody. Na brązowym stopniu podium, na brązowy medal zapracowali WKK-wiści, czyli wszechstronny konkurs konia wierzchowego, również jeździectwo, szabliści, no i wioślarze, a więc mieliśmy tutaj pięć medali, złoto, srebro i dwa i trzy brązowe. O nikim nie zapomniałem? Nie zapomniałem o nikim, więc no, jest o czym i o kim rozmawiać. Co ciekawe, coś, co nam się wydaje oczywiste, to właśnie tutaj w Amsterdamie po raz pierwszy zorganizowano i wytyczono specjalne strefy parkowania, po prostu parkingi dla coraz powszechniejszych samochodów. No i tak zorganizowano logistykę. Dziś to jest oczywiste, prawda? Wiadomo, że trzeba dojechać samochodem, trzeba zaparkować i sobie z najbliższej odległości dojść na arenę. Czyli nie dość, że parkingi. Wtedy nie było to takie pewne. To jeszcze... No właśnie, więc pierwsze parkingi tak w taki zorganizowany sposób. Bo tu już postawiono specjalnie na tę okazję stadion. Wczoraj muszę się pochwalić, bo to może nie jest dobra metoda zwiedzania, ale to jest moja metoda zwiedzania różnych miast, których nie znam albo niezbyt dobrze znam. Otóż próbuję się najpierw zgubić, a potem wrócić w jakiś sposób, zorientować się, gdzie jestem. No i po 15 minutach od zagubienia się nie wiedziałem, dokąd jadę, nie patrzyłem na mapę, podjechałem pod stadion olimpijski tutaj w Amsterdamie. I no cóż, bardzo mnie to ucieszyło, no bo mam w sobie jakiś instynkt, ja to nazywam instynktem ptaka wędrownego, ale zawsze trafię do miejsca, które chcę zobaczyć. Bez użycia telefonu. Bez użycia telefonu. Później dopiero musiałem się ratować, bo zabłądziłem jeszcze bardziej. Ale to już nie będę tutaj opowiadał na antenie. Dobrze, no to podróży w takim razie owocnych ci życzymy. Czekamy na kolejne relacje. A na dobrą bardzo drogę... Już o 18.15. O 18.15 no, się usłyszymy i podsumujemy moją właśnie historyczną wyprawę na spotkanie z panem Jurytem van de Vorenem. W takim razie oby nie padało. Powodzenia życzymy. A na dobrą drogę Hello Sunday, Hello Road. Gil Scott Heron i Brian Jackson. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Yeah, yeah. Agent told me where I'm going, and Tom and Kaylee got the map. And the Steelers on my color TV, and Henry riding in my lap. Said, hello Sunday, hello road. Lord, what would my grandma say to see me out here loving music? So much that I live this way. But then again, she's right here with me, watching every place I go. Whoa, to tell me it was my move. Say hello Sunday, hello road. Hello Sunday, hello road. Manager we had just couldn't manage you. So midnight man is right along. And it's got me out here with my brother. And that's the thing that keeps me strong. Say hello Sunday, hello road. Seems like coming up on a town. And the children on their way to Sunday school. Sunday I met my old man. I was 26 years old. Oh, but it was much too late to speculate. Say hello Sunday, hello road. Hello Sunday, hello road. And I've been digging life through my window. That's the way it's always been. Rain and Philly, no matter, get back on the bus again. Say hello Sunday, hello road. Don't get down, try the optimistic side. Cause me and Stick done seen a lot of babies dancing to the bottle while we ride. It's sure no good being with the brothers.

w studiu już Sylwia Zadrożna i jej gość. Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. No i od jedynki z tej właśnie gazety zaczynamy. Trwają bowiem konsultacje zmian w podatku od wyrobów tytoniowych i papierosów. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, obecna propozycja resortu finansów zakłada, że akcyza na papierosy od przyszłego roku wzrosłaby o 25%, na tytoń do palenia o 38%, a na płyn do e-papierosów o 75%. To większe wzrosty niż wcześniej zapowiadano, bo zgodnie z mapą drogową przyjętą 2 lata temu, stawki akcyzy na papierosy miały rosnąć w latach 2023-2027 o 10% w skali roku. Chodzi tutaj przede wszystkim, tak jak mówi pan minister, o to, żeby ograniczyć dostępność papierosów, która w ostatnim czasie wzrosła. No ale co to wszystko oznacza dla rynku, bo na rynku zrobiło się małe zamieszanie. Oj, zrobiło się małe zamieszanie. Branża jest, mówiąc kolokwialnie, w lekkim szoku. Mieli wszystko poukładane do 2027 roku. Właśnie o te 10% miała rocznie rosnąć akcyza, biznesplany. Teraz nagle okazuje się, że to wszystko trzeba weryfikować, więc dla branży na pewno duże zamieszanie. Dlaczego ta akcyza? No, ministerstwo argumentuje, poza oczywiście tymi kwestiami zdrowotnymi, co się zresztą zgadza z wytycznymi WHO, bo WHO też rekomenduje, żeby ta akcyza rosła więcej niż tak zwany dochód rozporządzalny, czyli krótko mówiąc, żeby nas było mniej stać na papierosy, więc no to jest spory problem dla branży. Dla budżetu wiadomo. Rząd chce większych dochodów do budżetu, większe wpływy z akcyzy, a przypomnijmy, że wpływy z akcyzy sięgają 25 miliardów złotych rocznie. Jeśli do tego doliczymy jeszcze VAT, który my zapłacimy jako klienci, palacze zapłacą, to są kolejne miliardy złotych. Setki milionów to jest CIT od producentów papierosów i teraz to może być jeszcze więcej. To jest w ogóle bardzo dużo, bo dochody budżetowe sięgają 600 miliardów złotych rocznie, więc rząd chce zwiększyć te dochody do budżetu, zwłaszcza, że ma potrzeby na przykład obronne. Czy się uda zwiększyć, to do końca nie wiadomo. Właśnie. No ale czy przypadkiem rząd nie wyleje dziecka z kąpielą, że tak powiem, bo mamy szarą strefę, która może się zwiększyć. No właśnie, jeżeli wzrośnie więcej ta akcyza, zapewne ta szara strefa też wzrośnie. W tej chwili ta szara strefa jest w miarę pod kontrolą. Kilka lat temu, 10 lat temu, kiedy ta akcyza bardzo drastycznie wzrosła, ona sięgała nawet 20% rynku. Teraz ona spadła. Spadł udział tej szarej strefy. No więc zapewne może wzrosnąć. No tutaj argumentem dla rządu jest to, że pamiętajmy, że ten przemyt papierosów głównie szedł z kierunku białoruskiego, a teraz wiemy, co się dzieje na granicy, te zapory, więc zapewne też trochę trudniej te papierosy przemycać, więc może z tą szarą strefą nie będzie tak źle, no ale wiadomo, przemytnicy są bardzo pomysłowi, więc mogą znaleźć na pewno jakieś różne inne pomysły na to, żeby te papierosy przemycać do Polski. Zobaczymy, czy budżet na tym zyska. No zobaczymy. Dzisiaj też kolejne spotkanie z przedsiębiorcami. Wczoraj było, dzisiaj widzę, że temat grzeje, że tak, tak powiem. Tak, kotłuje się w branży bardzo mocno. Ale kolejny ważny też temat. Losy programu Kredyt na Start. No tutaj ten program chyba trochę stanął pod znakiem zapytania, bo właśnie się zakończyły konsultacje i w trakcie tych konsultacji krytycznym okiem na program spojrzało Ministerstwo Finansów, które mówi, że program spowoduje wzrost cen mieszkań. Podobną ocenę wydał Narodowy Bank Polski, który dodatkowo mówi, że z planowanego wsparcia skorzystają osoby o wysokich stałych dochodach, czyli takie osoby, które tak czy owak stać na zaciągnięcie kredytu, bo mają taką zdolność. Co się tutaj może dziać? Jakie wyjścia? Pamięta pani redaktor, był też program Bezpieczny Kredyt, gdzie też było sporo zarzutów. Te ceny mieszkań rosną. W tym roku, w pierwszej połowie roku, według wstępnych statystyk, znowu, zwłaszcza te mniejsze mieszkania, wzrosły o około 5%. Powodem jest między innymi oczekiwanie na to, że pojawi się kredyt na start, no bo klienci potencjalni kupujący boją się, że później ta podaż będzie ograniczona, bo pojawią się właśnie kupujący w kredycie na start. Przypomnijmy, że 11 miliardów złotych ma na ten cel pójść, ale mnie się wydaje, ta bańka mieszkaniowa od lat rośnie. My co roku, od wielu, wielu lat rozmawiamy o tym, zastanawiamy się, kiedy pęknie. Ona nie pęka. Zapewne wzrosną znowu te ceny mieszkań. Czy tak bardzo? No właśnie, to wszystko zależy od tego, jakie tam są kryteria, jakie będą w tym kredycie na start. Natomiast tu jest jeszcze drugi czynnik. Przypomnijmy, że Polacy kochają własność mieszkaniową i traktują je jako inwestycje. To jest też kwestia edukacji, inwestycje życia, zabezpieczenie emerytalne, zabezpieczenie dla kolejnych pokoleń, więc mi się wydaje, że ta bańka będzie dalej rosnąć. A jak spowoduje, jakie zmiany cen na rynku spowoduje kredyt na start? Być może nie aż tak duże, jak niektórzy wieszczą, bo ta podaż może rzeczywiście być już trochę ograniczona przez to, że ten rynek cały czas się drenuje i popyt w tej chwili cały czas jest bardzo duży. A zobaczymy, co na te wszelkie uwagi dosyć na razie krytyczne odpowie resort rozwoju i technologii, no bo on opracował ten program właśnie dopłat do rat nowych kredytów przez pierwsze 10 lat i te preferencyjne właśnie kredyty. Niektórzy żartują, że zamiast programu kredyt na start, to na stop, że powinien w ogóle zostać zatrzymany. Czy my w ogóle potrzebujemy takiego wsparcia? Może nie? Właśnie, to jest pytanie, czy potrzebujemy. I kolejny temat. Jeździmy coraz starszymi samochodami. Średni wiek auta zgłaszanego w Polsce do ubezpieczenia to już prawie 15 lat. I ja muszę powiedzieć, że ja trochę rozumiem tych właścicieli, bo samochody nowe są po prostu bardzo drogie. Samochody nowe są bardzo drogie. No właśnie, tu jest parę przyczyn. Czy prawie 15 lat, o rok więcej niż 4 lata temu. Ja myślę, że bardzo duże znaczenie miała tutaj pandemia. Przypomnijmy, w trakcie pandemii była bardzo ograniczona podaż tych samochodów. To się wiązało z różnymi czynnikami. Brakowało tych takich już legendarnych chipów płynących z Tajwanu i tak dalej, bo łańcuchy dostaw zostały pozrywane, więc wówczas ludzie potrzebujący samochodów, potrzebujący większego samochodu, gdzieś się przemieścić, zamiast czekać na nowe auto miesiącami, a nawet były przypadki rok, ponad dłużej, woleli gdzieś na rynku wtórnym starsze auto kupić, więc te statystyki się obniżyły. No i dalej inflacja, później kryzys i tak dalej. I tak dalej. W związku z czym te auta są bardzo drogie. No spójrzmy, że teraz, o ile kilka lat temu w cenie 100 tysięcy, może trochę więcej, można było całkiem dobre, kompaktowe, czy ciut z wyższego segmentu nowe auto kupić, to teraz w tej cenie kupimy auto z niższego segmentu, no a nie każdy chce jeździć małym samochodem, zwłaszcza jeśli ma rodzinę, chce gdzieś pojechać na wakacje. Jak z tym walczyć? Czy w ogóle ta jest szansa, żeby ta średni wiek auta spadł? Ja myślę, no, że jest parę pomysłów. No, wprowadzamy strefy czystego transportu, więc wyrzucamy te stare auta z miast. To pomoże, ale pewnie w niewielkim stopniu. Warszawa ostatnio na przykład. Po drugie, przypomnijmy, że istnieje coś takiego jak najem długoterminowy, czyli ktoś, jeżeli nie ma tego, na przykład tych stu kilkudziesięciu tysięcy, żeby wydać na samochód, może przez 3 lata, choćby wziąć auto na 3 lata i w tej chwili wydać kilkadziesiąt tysięcy, żeby jeździć nowym autem, za 3 lata wziąć nowe. Niektórzy mogą się na to decydować. No i trzecia rzecz, program rozwoju elektromobilności, no ale tu jest kwestia dopłat, kwestia infrastruktury, ładowarek i tak dalej, i tak dalej. To się zmienia in plus powoli, ale wciąż wolno, więc kiedy te auta średnio będą młodsze, no myślę, że to jest perspektywa jeszcze dobrych kilku lat, a chyba na razie czeka nas, właśnie czekają nas takie ponure dane statystyczne, że te auta właśnie, są takie stare. Koniec trochę też dobrej pasty dla przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, no bo wiadomo, drogie auta nie będziemy kupować, ten popyt spada, więc i zamykają już, prawda, pewne linie produkcyjne. A skoro o transporcie mowa, to jeszcze jeden wątek, bo przez nasz kraj przejeżdżają, no najczęściej pewnie nad Bałtyk, już nie tylko Czesi, nasi sąsiedzi z południa, ale także Słowacy zaczynają coraz częściej wybierać Polskę jako to miejsce na wypoczynek letni swój. No to jest pewnie podobnie jak w przypadku Czechów. Ja spojrzałem w dane i okazuje się, że Polska już jest na 5. miejscu, jeśli chodzi o kraj wyjazdów zagranicznych Słowaków. Wyprzedziliśmy nawet Austrię, które przecież jest sąsiadem Słowacji, no i w zimie na pewno też tam jeżdżą ze względów narciarskich. No, latem natomiast też, żeby pochodzić po górach. Oczywiście, no infrastruktura przede wszystkim, no bo mamy świetne drogi, którymi mogą już Słowacy i Czesi szybciej zajechać nad Bałtyk niż nad Adriatyk, a nawet jeśli nie szybciej, to taniej, bo przypominam, że nasze drogi w większości są darmowe, a kto jechał do Chorwacji, drugi kraj wybierany przez Słowaków po Czechach, ten, no na przykład przyjeżdżał przez Słowenię, to wie, jak to czasem zaboli w kieszeni, więc to jest pierwszy powód. No i ceny też, Chorwacja, przypominam, wprowadziła euro i tam te ceny usług turystycznych wzrosły, więc na pewno staliśmy się tutaj konkurencyjni cenowo, mimo że nad Bałtykiem też tanio nie jest. Tak jak Ale mówię. Też jakościowo jesteśmy coraz lepsi, bo mamy coraz lepsze hotele, restauracje. Tak, jest to alternatywa. Jeszcze klimat. Przypomnijmy, no teraz w tej chwili, jak siedzimy we Włoszech, są rekordowe upały na Bałkanach. Jak ktoś nie lubi tych bardzo, bardzo wysokich temperatur, to może lepiej nad Bałtyk, gdzie jest 20 parę stopni, fajne plaże, no może nie takie bryza widoczki, nie taki kolor morza, ale właśnie, jest to super alternatywa. Przyjemnie się zrobiło. Sąsiadów. A musimy kończyć. Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był naszym gościem. Dziękuję. Miłego dnia. Informator ekonomiczny. To ja dziękuję. Sylwia Zadrożna była dziękuję. Z nami. A na trójkowej antenie teraz Mercy i Kalifornia. In the Mayflower in June, keep praying a Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do Mercy i Kalifornia. To za nami, ależ ten utwór pięknie płynie. Mam też wrażenie, że łatwiej jest przetrwać upał w towarzystwie właśnie takich dźwięków. I my teraz muzycznie właściwie pozostaniemy przy takich lekko leniwych, soulowych brzmieniach, a to dlatego, że dzisiaj mamy pewną piękną, okrągłą, płytową rocznicę, o której po prostu musimy wspomnieć. Otóż tak się składa, że dokładnie 40 lat kończy dzisiaj Diamond Life, album niezrównanej Sade. No a skoro tak, to niech nam wybrzmi utwór, który ten piękny album otwiera i chyba przedstawiać go nikomu nie muszę. Diamond light, love above. 40 lat pięknej płyty Diamond Life to właśnie dziś. Smooth Operator to jest jeden z utworów z tej płyty. Właściwie mam wrażenie, że to kompozycja, której po prostu nie da się nie znać. I mam też przy okazji taki plan, żeby jeszcze dzisiaj do tego albumu wrócić, bo w moim odczuciu to jest chyba jedna z najpiękniejszych płyt świata, soulu. A teraz muzycznie, no nieco zmienimy klimat i przeskoczymy do muzyki polskiej. I po polsku, a nawet po warszawsku. W miniony piątek ukazała się płyta Spacer po Warszawie autorstwa Roberta Cichego. Jest to opowieść o różnych, mniej lub bardziej znanych miejscach i ulicach stolicy. Wczoraj Robert również odbył spacer, tym razem przy Myśliwieckiej w towarzystwie Maćka Jankowskiego i opowiedział mu o swoim związku z Warszawą. W tym roku mija 20 lat, odkąd się przeprowadziłem do Warszawy i tak ten rok w ogóle jest dla mnie takim już podsumowaniem totalnym w ogóle, nie? 20 lat to już jest dużo, mi się wydaje, więc jakby ja się czuję warszawiakiem już trochę, nie? Wiadomo, że się urodziłem w innym miejscu, ale te 20 lat spowodowało to, że chciałem oddać hołd temu miastu, nie? Chciałem zrobić coś takiego, co by pomogło mi gdzieś tam wyrazić jakieś emocje, które towarzyszyły mi przez te 20 lat, a te pierwsze lata nie były łatwe. Wiadomo, że też się mieszkało w różnych miejscach, poznawało się ludzi, jeździło się ze studia do studia, z próby na próbę, ale te miejsca i te sytuacje ukształtowały mnie. Ja w ogóle lubię podróże, jestem podróżnikiem, uwielbiam zwiedzać miasta, uwielbiam się zgubić w tych miastach i tak samo w Warszawie, ja ją cały czas odkrywam, bo Warszawa jest dla mnie wielkim miastem i pewne miejsca znam, pewne kocham, przemieszczam się non-stop, gdzieś co chwilę odkrywam, ale ja jak mam okazję i ktoś przyjeżdża tutaj do mnie, do Warszawy, jacyś znajomi albo rodzina, to lubię znowu coś z nimi odkryć. Lubię się z nimi gdzieś zgubić w ogóle. Typu gdzieś pójść wiesz, na Pragę gdzieś albo na Wolę i tam odnaleźć kolejną jakąś uliczkę, jakieś kolejne miejsce, a z roku na rok Warszawa się tak dynamicznie rozwija i można za każdym razem znaleźć coś fajnego, coś nowego. Tak o swojej nowej płycie i o spacerach po Warszawie opowiadał Robert Cichy, a ja jeszcze zdradzę, że jutro po godzinie 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert, podczas którego usłyszymy całą płytę Spacer po Warszawie na żywo. Wystąpi jej autor oczywiście, ale także wszyscy zaproszeni na płytę goście, a jest ich naprawdę sporo, to m.in. Karolina Czarnecka, Piotr Zioła, Robert Gawliński czy Barbara Wrońska. Dzisiaj po godzinie 19 będzie można także wysłuchać w audycji Rotacja całej rozmowy z artystą. A jeśli chcą Państwo zobaczyć jutrzejszy koncert, to trzeba do nas pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Mamy kilka podwójnych wejściówek na to wydarzenie. Kilkunastu wokalistów, przypominam, żywe instrumenty i Robert Cicha oczywiście. Będzie się działo dużo i pięknie, więc tylko imię i nazwisko, adres dobregodnia@polskieradio.pl, a ja już zrobię to, co trzeba. A na zachętę, no właśnie, już nam wybrzmiewa fragment tego albumu, czyli Dobra z udziałem Piotra Zioły. Większe ze wszystkich miast, a jakbym w nim mieszkał sam. Na ulicach nie tańczy nikt i nie słychać słów. Środkiem drogi idę jak król, unoszę się jak szukam cię, patrzę w twoje okno. Nie widzisz mnie, słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, chciałbym więcej, czuję mnie. Się na dach, gasną okna, w łbie blask. Za rokiem znikam jak cień, nim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam w drogę.